ba sax ligéyal di rek ko wara def ndax lan amana yalla xol ni ngay gor gorlo di son mu balla sa bakar yi nga defo dem yalla subhanahu wa ta'ala dafa wote jihad madina ñepp takku nek ci ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ñu dem am ñu bañ dafa am ben way bu tuddu kab ibn malik yalla nat ko mu bok ci ñu dem waye bi yaronte bi ñewé dem xexi ba para ñew di laaj nit ñi ku nek lutax demo am ñu fen mom mu wax deug lutax demo mu ne dara rajatuma dama demut amu ben ngant yent ne ko mu ne waw yent bi wo wa medina ba ñepp tew mu ne ki bu ken waxate ak mom da ko ñepp bay lolou waron nañ ko jëm de waaji nek ci koñ bi diñu bëgg rek kumbal koñ bi dañu waron wote ci jakka ji ni diw mi bu ken waxate ak mom bu dee bu ko ken indi ci jakka ji kon wallahi leg mu bayiko dafa am bir yo xamne jurul bi bu ñu ko don def rek legi nit ñi koy def bayiko waji ubi bar ci koñ bi bu ko ken wax ak mom bu dee bu ko ken yub ci jakka ji amna mbir yo xamne buñ ci bayyi won nit ñetti fan te jurul buñu bu ande ne bayile la rek yow nga ti le nga delusi mais ma al asaf julit ñi dañuy and ci lu bon mais duñ and ci lu bax and ci lu bon lañuy def mais duñ and ci lu bax mu fim nek ni bu imam jakka ji wote won ñoo mu ne musique bi la bëgg mu arrêté le nga deg ci bir mbolam ko ko ne man kat sama waakar yi li fuma len ñoo mom seen bop kenen wax lol kenen wax lol wala kenen nga deg ken dama imam domam duma fi nafam nafam jurit ñi dañu war di and di essayer la yonent bi daan def muy jirign ñi koy def yonent bi kérok bam né bu kenn waxate kaap ñepp baay kaap ba yalla di netali loolu ni mu mel ci kaap mom ci bopam mu xat ci bopam suuf ci limu yaat xat na ci ñoom ñoyu ñett lañ woon yalla di net di len netali ci qur'an daqat alayhim al-ard bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum suuf ci limu yaat yaat dafa xat ci ñoom ñoom ci seen bop ñu xat ci seen bop seen soxna sax da leena bayyi ñun tay benn eliman bu wote won ci juma ji da bayyi leen diw ñepp lay bayyi bekk ndoy mais say dom ak say jabar duñ la bayyi xolal ñoo ñu ba yeneete joxe ndigal seen jabar da leena bayyi kap moy ne tali leena amna sama benn domu nday sama mbokk la sama domu nday la sama xarit la ñom ñaar ñu nuro ñuy nuro dal ñuy nuro yere ñuy nuro kala guñu kala da ci dem sax yenn saay ba kenn ci ñoom bu saxé garabu socc ben keneen ki day du ut deewé bu socc bu mel non diko socco ñoom ñaar ñu nuro ndax ni ñu bëggante waaji ya nga tuddu abi qatadata neena ma fekk sama doomu nday bobu ma fekkon na yaakaaroon na duma bayyi ma fekk ko ci tapati toli tandarmam mu woor ma fi ay micro yu wax yonent bi waaji wax na ak man neeku fi mu ne ko assalamu alaykum wa rahmatullah nuyu ko mune wallahi ma radda alayhi assalam ginna ci yalla delo wu ma nuyo maniko abil qatada wallahi inni uhibbu allah wa rasul ma ngi lay gignal ne man mi ngeen baye tay ku bëgg yalla ak yaron tolo xam ngeen lu ko waji wax allah wa rasuluhu a'lam da ci pare lolou nga wax yalla ko yaron tibi ñoko xam man xawmuko waji genn toll bi muy dem bur ben bur bi ni ko lecc ne ko yow ak ni nga mel salamiñ bi ni mu safé yow ka legi nañ muhammad da la bayyi ak julli ni dañ la bayyi ñewal ñewal man ma berndel la ñewal ma yaatalal la ñewal lo bëgg ma tek la sama pilian bi may tok bo toge bu ma toge sa bu ma toge ci digg bi nga tok sama nday jor ñewal man ñewal ci man xam ngeen lu kaap ton du bur bi bu ron ñum tay fi Abdoulaye Wade mel la George Bush ne la ñewal nay wallahi timis doko fi julle day te sa waakër dañuy contane buusa ko wo ha fet lay doon xolal ki rek yonent bayiko bur wo ndaysan mu ne buur bi dama am sama góom wala nga dimbali nu ma ko faje nga yor sa paaka di ko xoos. Ba ma waxee loolu buur ba pare dafa gestu gis benn waaye bu bale woon toolam taal mbalit bi mu jël lettre bi tëmbal ko ci. Xoolal kooku li muy def bakkaar far naag diine génnul ci diine li ko julit yi bàyyi taxul mu gerte ba tey mi ngi ci mi ngi jéem a fexe loolu nu mu teggee ko ci kawam ba ni aaye wàccee yàlla ne ko baal nan la. Keneen ki mooy Abaa Maajam yàlla dakaa nattu mu nekk jullit waaye muy naan sàngara day naan bay lang. Omar dakay jàpp dóor ko ba mu sonn suba mu naanaan waaye am xeex bu jot bu tudd Qadisiya ñuy tànn jullit yi xeex yi ñu tànnaale ko ñu dem ba wàcc fa ñuy xeexee ñu war a xeex mu naan mandi. Sad Ibn Abi Waqqas moo jiite woon jullit ñi mu ne aw ma temps nekk fii di dóor waa ji kii moom aw ma temps am tayam tey dafa am lu ñu tal jël leen ko rek dugal ci kaso bi tëjël ñu ko ci benn néeg ngeen tëjël ñu ko foofu ba ñu pare ñu lijjanti ay mbiram fi mu toog ci biir kaso bi ñu ko tëj ko ci néeg biñ ko tëj mu jékki-jékki rek fas yi di yuuxu jaasi yi dal mandi bi daal di naaw mu daal di yuuxu ne dañuy yëkkati islam man ngeen tëj ma ci néeg bi te dee ci yoonu yàlla moo ma taxoon ma ñëw ana kan moo may génn ci néeg bi ana ku may tekki fekk góor ñëpp dem nañ ay jigéen a fa des waaye Saad yàlla da koo natt woon keroog tànk bi doon métti jotul xeex yi jigéen ñi biñ déggee yuuxu yi muy yuuxu ci suuf ñu wàcc ñu ñëw ne ko lan la mu ne mais man lu tax ñu tëj ma fi ñu ne ko da ngaa mandi mu ne mandi bi dañ na tekki leen ma xeex yi ñu ne ko looy wa fii de benn fas a fi des mooy fasu Amir ak Jaasim mu ne soxlawuma Jaasi ji jox leen ma fas bi rek te tekki ma ñu ne ko Amir la takk moo la tëj mbaa bu ko yëgee ñun duñ am problème mu ne man daal sama yoon ci loolu tekki leen ma jox leen ma fas bi. Soxna Abi Saad Ibn Abi Waqqas daal di koy tekki dem jël fas bi Balqa la fas bi tudd daal di koy jox mu jël chaine yi ñu ko yeeyee woon laxas ko ci loxo ndeyjoor daal di kaalaw ba kenn du xam ne kii kan la mu song yëfee yi ku mu bàcc nga dee sa fas dee mu leen di dóor ba ci àgg Saad fi mu toog ci kaw tabax bi mu yaakaar ne benn malaaka la yàlla yónni pour nar a yëfee yi ndax waa ji ni muy dóoree gaa yi jekki-jekki di daw dafa ne malaaka la yàlla wàcce bi xeex bi jeexee mu daw dem duggaat ci fi ñu ko tëjoon tekki chaine yi daal di takkaat boppam daal di dindi kaala gi teg daal ne mujj nag mel ne du woon moom xeex bi jeex Saad ñëw di xool borom kaala gi kan la ci biir jullit ñi gisu ko mu ne waaw kon ñun te yàlla daf ñoo wàcce woon dimbalam malaaka dafa amoon ci biir mbooloo mi soxna si ne ko déedéet mu ne borom kaala gi kan la mu ne ko Abaa Maajam mu ne Abaa Maajam mandikat ñu ne waaw mu ne déedéet ah moom la de ñu ñëw fekk mu mel ne du moom toog tàllal tànk yi ak chaine yi ñu takk moom dëgër mu ne nii bu mu ñëwee xam nga lu mu def dafa jàpp ci mbagg yi jógal taxaw ne ko naanal ba mu neex la kenn dootu la dóor yow mu ne ko subhanallah Amir yaa may jox ndigal mu ne ko naanal ba mu neex la kenn dootu la dóor laa ujalliduka fi lxamri abadan kenn dootu la dóor yow ndeysaan mu sëgg ba càgg mu ne giñ naa ci yàlla bis ni ki tey araamal naa ko dootu ma ko naan. Allahu akbar bu doon ñun fii tey nañu yonente bi gis na benn waay bu naan mandi gars yi di ko dóor di ko xas di ko bule benn waay jékki-jékki rek ne ko yal na la yàlla alak mu ne ko déet waay laa tu inu cheytaan ala axikum bu leen dimbali cheytaane ci waa ji cheytaane gagné na ko kay fexe leen ngeen nangu ko waa jaa ngi tux cheytaane ko gagné am na ñoo xam ne ñu bëri ñooy dàq nit ñi ci jàkka yi dañe ngaa ak waa ji muy tux da nga ko bett muy tux bu la teeloon gis da koy sànni gis nga ko rek nga koj ko jàkka ja gis ko rek ne ko yow looy ut jàkk dem ma gis la ngay tux nga nga yow jàkk yow yaa moom jàkka ci da koy yedd ko mu bàyyi ko bul ko xañ lii mbir yu bëree bëri ñun ñooy dàq nit ñi ci diine ci fexe leen waa ji li muy def mu bàyyi ko mu yëg ne waaye ci la bokk dafa am benn dëkk buñ doon tabax jàkk ay chrétien ñu ne kenn du fi tax jakk bi ne sa am na ben baye fall bu yoron couram rek mu jek jek rek gis histoire bi mu ne la gaay de kenn du fi ñi ne ñoo ne kenn du gas fondement bi rek mu arrière da ni do dim be gaay daw gaay ko wasse gas fondement bi mu ko ci la bok diina ji ñepp jël ak bok fexé len gaay ñu bok waji bu ñu bokké bu yagge dina baye limuy def fi bari na gaay yo xam dañ dan tok wala gaay def lu kenn xamul nga baye len ñu tok rek baye len ñu tok rek bu yagge ñom sen bobu ñu né pourtant man dama doon def lool de wa na ko la defé ngi na yalla ba may me nak légui baye na ngane alhamdullahi rabbil alamin fayé da nga japp né ñepp dañuy jup xoccu rek do gëñu dét di lo yalla deful lool yalla deful lool kon mbokk yi ñentel bi moy al amalu lid-din muwazza'un fi adawarin bayna al-muslimin wa laysa muslimun yu'jizu an yajida lahu dawra ligéyal diiné dang ko tass sédélé ko ku nek rek am nga lo mën ku mëna don madama julinn nga rek am nga lo mën di ngeen yakar né ligéyal diiné conférence rek la wara don wala ay tabu rond do nga la wara don wala jang alcorane do nga la wara don wala julli wala ko wala joxe azaka lo rek la dedet li gëna graw moy japp ligéyal diiné ben mbir kessala xolal di ngeen japp né tamit nit ñi rek ñoy ligéyal yalla ñoy ligéyal diiné la su ngeen démé suratu kahf di ngeen dégg yalla naan khajba khala ya ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba xolal khaj xalé dañu dugg ci xuntu mi xaj bi taxaw ci buntu bi di len garder koku sax sori na yenen te bi dafa dugg ci xuntu may neubatu jargoñ bi ñew lënd buntu bi fi tax mi ñew nen ci buntu bi pour gëlemal gaay ba ci mbinde fi yalla yi dañuy liggéeyal yalla amna julit yo xamne jargoñ bi ak pitax bi ñew leen gëlem ndax ñom ñangay fexé neub yenen te bi amna julit yo xamne ñoy sakki sako yenen te bi waye jangal histoire suratul naml yont yalla sulayman yalla joxo pouvoir wallahi wad tay lu mu am dole buy dem ay motar dong ñokay garder ay nit dong ñokay escorte george bus limuy kanasu kanasu buy dem avion dong lay yek ay nit ñokay garder am ma yont yalla sulayman mom du yek motar du yek avion parce que lolou dafa touti ci mom parce que mom yalla ko jox limuy yor mom ngelaw li day wacc 4 km carré mu tok ci jinne yi nek ci kaw nit ñi tok wër ko picci yek rabu all yep wër ko ñukoy garder muy dem rawahu hasher wuxdu wa hasher mom ci ngelaw li lay war mom jom na di yek ay motar ak avion xolal pouvoir am bi ni muy am doole benn bis benn picci ñew ne ko sulayman dem na fo dem أحبت بما لم تحبت وجئتك من سبا بنبأ يقين دمنا بين دك بوتو سبا تي خبار بو وير فكنا بين جيجين دي لين غوفرني جيجين دي نين كو جوخ ليب امنا بين ترون بو غاند واي داي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون اي خولن بيتي ملوم سي تك الا يسجدون لله الذي يخرج الحب في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم سليمان نداو سا فكناكو موك اي مبوكام ني جامو جانت باي يالا بيتي مي صاح ماغي ليغيير يالا خولا بيتي مي داي دم دي جيري انفورماسيون دي وور wër su wéré ba ngone mu ñew su Suleyman bëggé japp picc bi koy wëral ndox picc mi mëna nek kaw asman suuf nek ci juroom ñaar ndox nek ci juroom ñaar suuf picc mi dikoy gis su ñëwé mu ne Suleyman gis na ndox Suleyman bu bëggé japp rek da naan picc mi demal nga wëri ndox picc mi dem de ñëwaat ne ko gis naa ndox, mu ne fan, mu ne bërëb sàngam. Suleyman daa di wax ngelaw li mu wàcc, ngelaw li wàcc ñu yëg, mu ànd ak jinni yi. Suñ demee wàcc jinni yi gas foofu ñu génne ndox mi. Keroog ginn picc mi ñëw ne ko damaa gis benn dëkk boo xam ne duñ jaamu yàlla, jant la ñuy jaamu. Picc moomu boo koy xool am na julit yu mu gën tey. Parce que picc mi ma ngay liggéeyal yàlla. Picc mi ma ngay liggéeyal yonantab yàlla. Am na julit yoo xam ne liggéeyab yàlla seen yoon nekku ci. Beneen bi mooy beneen misaal bi mooy ay nit lu ñu nekk ci terrain bi di liggéey doyul. Bul wax ne gars yi de ña nga ca conférence bi ña nga yendoo baas man léegi laa wàcc naa tëdd. Non, jógal nga dem. Soo demee tànk ndox sax yor karaaf ndox di maye war nga koo mën. Mais am na ñun ñoo xam ne da nga digal ñu ne gars yaa ngi fa jotti li ma ëpp kaay bi waay gars yaa ngi fa wala taala ma ventilateur bi di raay sa biir yenne sa war gaag sukar toog di naan gars yaa ngi fa. Bu gars yi defoon noonu mbir mi dina sotti. Ma ni liggéeyu islam dafa métti, dañ ko war a jàppalante. Tey buñ ñu ne woon jëlee leen fi kër gii, yéen ñi fi toog ñëpp jëlee leen fi kër gii, lu ñu puus puus du dem. Bu kenn ñëwee ne day puus du dem. Waaye bu kenn ku ñëwee ak sa mart léegi mu jógee. Kon liggéeyu islam moo gën a métti loolu. Benn waay buy puus oto ak téeméer yu puus oto ban moo gën a gaaw? Li puus oto liggéeyu islam lu gën a diis? L'islam moo pooto. Kon ay nit lu ñu nekk ci terrain bi di liggéey moo xam ay góor lañ, moo xam ay jigéen, ñëpp war a ñëw jàpp ci. Lan moo ñuy war loolu? Benn dëkk bu yàlla yónnee ñetti yonent xanaa doy na. Ñetti yonent nekk ci dëkk di woote di liggéeyal yàlla. Xanaa foofu nit ñi ci des ordinaire yi dañoo war a toog, ñi mel ne noonu dañoo war a toog normalement. Waaye yàlla nee na day sànni. Yëg responsabilité day tax ku yëg responsabilité dootoo tëdd. Wa jaa rajulun min aqsa al madinati rajulun yas'a fa za qala ya qawmi ittabi'u al mursalin ala waji wadrib lahum masalan ashab al qarya iz jaa'aha al mursal mursal yalla mursalun kon ben dekk la bu mu yonne ñetti yonent yonent yi nek fay wax ken faalewule mais ben way dagge ca langue ga di daw daw yu métti ñëw naan waa dëkk bi gëm leen ñii topp leen yàlla ittabiul mursalin topp leen ni yàlla yóni topp leen ñii ittabiu man laa yasalukum ajaran wa hum muhtadun kuy toppe da ngay topp ku la dul laaj intérêt ñun nag fii koo fi topp rek mu liggéey loolu wala mu laaj la li sa pos ak ku mu mën a doon nag koo fi topp rek mu laaj la li sa pos wala mu liggéey loola waaye yàlla akub yonent kan la yonent laaj pos li nekk ci posam ittabiu man la yasalukum ajran wa hum muhtadun gars yi ne ko yow mbaa da ngaa topp ñi mu ne leen waaw wa maa liya laa abudu allazi fatarani wa ilayhi turjaun lu ma jot ban ba du ma jaamu yàlla mi ma bind te ci moom laay dellu man du ma boole yàlla kenn gars yi daal di koy rey dañ ko yaakaaroon buñ ko reyee mu perte waajooju buñ la laajee waa ji dund di woote dee di woote mooy waajooju waa ji daal dund di woote dee di woote dund di liggéeyal yàlla dee di liggéeyal yàlla gars yi daal di koy rey yàlla dugal ko aljanna mu nekk aljanna toog jàkkaarloo xéewal gi ma nga naan yaa layta qawmi yaalamuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ay waay gars yi rey nañ ma de ay ka neexoon tey ñu gis fi ma nekk ñi kay nañ maa dindil coono teggil nañ ma dépasse teggil nañ ma bàyyi toog teggil nañ ma kondiir maa ngi nit ay féex biir aljanna fa jaalani min al mukramin kon lu ay nit nekk ci terrain bi liggéey du doy dafa laaj ñeneen ñi ñu ñëw jàpp ci dañuy organisé conférence ah ñee ngay takk baas ñee ngay takk tib yow mënoo dara dama ngay indi ndox may nit ñi ñu naan wala nga jël sa bale bale fi ñuy def bale mbalit ñu wala nga jël sa pel gas ba grande mosquée bu Dakar biñ koy tabax dañoo xëy rek maçon yi ñew ben way mom ñu jek jek rek wacc ci autom ñore ñu gis ko mu simé ku wéku sabanoro simi mbaxnam duggal ci posam tak ko ba deug jël pel ko ba sagas rek ben maçon diko sis ndako yow bokoy sanje bi di yow kula fi wo la fa ndela fay kën dula fay mu ne ah ma defé né dañuy liggéeyal yalla ma ñew di liggéeyal yalla lool do nga mu fi di dañuy liggéeyal yalla kay na ko ah lool lay di xako kon gassal kon gassal dañu tabax jakk ku mom jakk ji yalla man de lolo mu findi ah ndaysan kon juma ji jakk ji amna ben groupe bu koy balé wala lool rek day gis sax amna julit bo xamné da sen jakk ji sen mom bokul ko ko laj autorisation du joxe suñu julit dem fim nekk amna julit yo xamné xamuñu sen bir jakk sen bir juma yi peinture bi nu mel amna julit yo xamne xamuñu sen iliman nu tuddu xamuñu nu sant ci iliman mom ku ko xamul ku bon nga quartier bu ne ku xamul iliman bi nu tuddu ku bon nga bo fa dekké waron ku bax di nga xam iliman alays kazali waw khamsa marat tusalli amama imam khalfa imam khamsa marat arba salawat anta ma'ahu fi masjidin wahid kayfa la ta'ri ismuhu wala laqabu ha c'est ta sun bop c'est rasul bop mbok yi fakhar fakhari rek di dunda yakar tuddu mohammed nangam nangam tuddu ndey fatou defane ab julit nga islam ay texte la suñ ko dundul rek duñ nek ay julit ay nit ñoo ñewon na yalla gem nañ yalla dajj ko bam set qalatil arabu amanna yalla mu ne du deug kon nak mbir mi na leer juromel moy amsalatun min alwaqi ونماذج من العمل الذي يمكن ان يقام به كل احد ام لا ندير نغي نيو خامني كين كو نيك سي نون مون nga ko ligeyal din akhi mbok hal nalqaka yawman min al ayam kunta farhan masruran est ce dajé nañ ak yow ben bis nga content trop bik ñu la wa mbokk yow lan la nga tak jabar dédé takuma jabar dé dañ la dig visa dédé dañ lay bay auto dédé dañ la jëndal kër dédé wa lu da nga contane ni nak nga ni place sangam dama yegni wa l'islam ñu fay am ndam lool moma contane la est ce que xey nga ben bis am nakar trop sa xol ñu ne la la sa papa defa de nga ni dedet dañ la dakk fi ngay liggé dedet wa lan la nak lan mo la nakari ni nga ni place sangam dama yek ñu fay mbugal julit ni lool moma nakari ñaar yi ana ñan ci ñun fi ci bir tante bi ñokay def ñun mbirum falastine sax amna ñuko xam mbirum iraq amna ñuko yitelu mirum afghanistan waxino fi amna ci ñoon ñoo xamne buñu sétané télé yahudi di ray wa palestine di ray julit palestine wala ñuy ray julit iraq wala ñuy ray julit afghanistan da ngay contane da la xol terroriste très bien amna ci ñoo xamne ñun non lañ mel amon na sama ben grand chaque jour ci journal télévisé man ak mom dañuy xulo chaque jour dañuy xulo man ak mom ci journal télévisé su dege julit ñi am nañ ndam daf may wowi sa gaay la may wax man tamit buñu reey yeeferi rek maniko sa gaay reey nañ len dey ah ñaari kër dong la di bo duggal kër gi yaangi kër ge da ngay wex ba nga ñuul waaw ku dul julit ku ne ab yeefer nga waaw mo dina fexi mbokk yeefer yi lay ndax innal munafiqin fi darak li asfali yana kon mbok yi ndax kenn ci ñun la wax dana ligéyale nonu diiné su julit contané nga contane su julit ñi méré nga mer waye Senegal de da ngay deg ñu ne ñu ngi sant yalla aj bi kay passé benn julit deewul ñu ngi sant yalla amna julit yu de benn sénégalais deewul waye ñun ñu ngi sant yalla ci lolu Senegal ken deewu fa julit di fa de nak innamal mu'minuna islam benn bop la julit ba de iran wala julit ba de makka julit ba de france mok julit bi de Senegal ñoyam France bu fa benn julit deewé ñun ñoo wañéku ñun ñi ñoo wañéku mok féké mëno contane islam contané su féké mëno mer bu islam méré ndax benn bis jënd nga benn téré buy wax ci l'islam nga fekk benn waayi bu dul dem jakk téré bi ci tubaab lañ ko bindé nga ñëw may ko téré bi ne ko mala may téré bi ndax def nga loolu ndax mus nga def loolu yow sama bokkum julit ndax mas nga jël benn cassette bu am benn conférence nga gis benn jigéen buy def bopp neen cassette bi di wax ci muuraay nga ñëw ne ko yaay am déglu lii tante déglu lii maam déglu lii bàjjan déglu lii sama sœur déglu lii ndax mas nga ko def su fekkee mënoo loolu bon mënoo jënd téere parce que téere yi xëy na dafa cher xanaa mën nga jënd cassette téeméer su fekkee mënoo loolu est ce que mas na sor sa dàll dem ziyaare ji waa ji ne ko ñun daal dañ doon réunion fii ñun julit yi ñu am lu ñu metti loolu ci yow ñuy xalaat lan lañ la war a def ci yow mën ma ñëw di la ko wax nee nañ daal yow koñ bi yow yaa ñuy tëre dégg chaque jour yaa fi xumbal julit ñi nee nañ yaa ngi leen di lor ndax kenn ci ñun mos na def loolu ndax mos nañ dëkk ak benn borom baar su fekkee ñeme woo koo ziyaare ji waa jooju ndax ragal nga mu toroxal la biir këram nga bind ko leet ñëw ba bund këram jox benn xale na ko joxal sa papa wala joxal sa yaay wala joxal ki dëkk fi nga dem kenn ci ñun fi moo mos a def loolu kon ma ni lis diine ji nu nekk lañ koy liggéeyalee campagne bi passé Idriss Seck danaan toog biir pale rek dugg internet ku am email ku ne mu yónnee la benn lettre ne la wootelal PDS wala nga jékki-jékki rek sa téléphone kër sonné krr mu ne la man la Idriss Seck commencé di waxtaan ak yow wootel la noonu la daan def est ce que ñun def nañ noonu ñun suñu diine ji kala fi diine ji jaaral loolu wax naa diine ji jimboo am na ñu koy liggéeyal jimboo wala am na ñuy liggéeyal Kim Massi wala am na ñuy liggéeyal Mess Linda wala am na ñuy liggéeyal Baarale wala am na ñuy liggéeyal diine est ce que ñuy liggéeyal jimbo suñu wàccee ñu jox leen benn kib masi bu ñuy safale seen ndog kii liggéeyal Baarale suy ñibbi dinañ ko jox benn mbuus bu mu ndogoo kii liggéeyal mees bu wàccee dañ ko jox benn paquet bu mu lëttu jee yow nag da ngaa yaakaaru yàlla dina la fay moo tax diine ji doo ci sonn li nga sartonteeg yàlla mooy julli yaa ngi koy def koor ñëwagul wala ñëw na maa ngi koy def leneen nag mënuma ko ñun ñi yëpp ñaar yi lañ sartonteeg yàlla moo tax koor fi wax rek mu ne la maa ngi julli ah maa ngi julli ah jeex na ma ni liggéeyal diine ku ne mën nga ko def boo amee mën nga ko def boo ñàkkee mën nga ko def soo wéree soo feebaree soo magee soo ndawee noo toll rek war nga mën a liggéeyal diine ma ni suratul buruj ka fa tas diine dëkk ba yàlla doon nettali ab xale la xale bi ne buur bi boo ma bëggee rey da nga may wékk woowaa dëkk yi bañ ñëw nga ni bismi rabbil xulaam dóor ma fett bi dinaa dee ba ko buur ba defee waa dëkk ba yëpp daa di ne jébbalu ne aaman naa bi rabbil xulaam kooku ab xale la mun naa ne xaaral ba ma nekk pas Sénégal lan la ñuy wax boo nekkee xale da ngay nekk rappeur da ngay nekk bandi soo màggetee nag nga commencé dem jàkk xataa xale jigéen yi sax bu benn xale jigéen muuroo xale yu ndaw yi ñu ne déet muuraay baaxul da ngay gaaf tënj dindil ba ci kanam yow ngay xale bu ndaw ayu luy muuru nii looy muuru ba ne man laj mel ne malaaka ah malaaka day muuru malaaka day muuru mbokk yi liggéeyal diine ñëpp ñoo ko mën a def. Sénégal nag xale buy julli ñu ne léegi mu dee ñu léegi mu dee sa doom ji li mu commencé nii baaxul parce que diw ba mu ko commencé rek dafa dee parce que ay lammiñ baaxul ay lammiñ ñu waaw rappeur yi lu tax deewuñ xanaa lammiñ jàpp leen rappeur deewul jullikat di dee julli dee julliwul dee xale bi bu jullee dina dee bu julliwul dina dee dafa am benn waaye bu dem ci benn dëkk mu fekk suuf soo xam ne dañ ne fii mbay dee la mbay dee ku ko bay dee mu ne may leen ma ko ñu may ko mu commencé ruuj mu ruuj ba pare rek feebar ñu ne voilà waxal foo dëkk fii doo boo fi dee kenn du la fi suul da ngay jàng dëgër bokk nga ñëw ci dëkk bi fii fekk téeméeri at ñu ne la kenn du ko bay mbay dee la ngay dëgër bokk waxal foo dëkk Dakar sa numéro téléphone sa adresse booy dee ñu leen di woo ñu lay gis kenn du la fi suul yow waa ñu ne leen non non dama gëj a bay rek moo tax ma dama feebar ñu ne gëj a bay yow kay da ngay dee xam nga ne ndeysaan yàlla def mu wér nawet bi jeex mu ëpp gerte ca dëkk ba yàlla rek moo warta liggéey kenn wuyuwul waaye ku fi warta ku ne wuyu nan la wuyu yàlla nag dafa jot takku ne temm ci tool bi jot na nelaw yu doy na nelaw yu doy na bu fekkee lii lépp mënoo ko lii ñu wax lépp mënoo ko mbokk yow sama mbokkum julit xanaa mën nga ñaan xanaa boo wooree ba ngoon boog yaa ngi dog ne ñun sax du nutal dog xoolal yonent bi ne kuy woor bay dog am na temps na ñaan yàlla may ko waaye waa ji buy ñaan sax mu ne allahuma tàndaro bi laka sumku ci biir ba pare wala xafdaro faq ngan la yan laaka dand doga ñu li nekk du jàmm li nekkee boo dul jàmm waaw du jàmm koo xam ne dañ la yow woor nga ba ngoon ñaanal yàlla ñu may la doo aw saayim laa yu rat kenn du ko delloo jëlal sa temps des na 5 minutes ñu dog ah commencé préparé commencé ñaan wallahi aajo woon nañ ñaan wallahi aajo woon nañ ñaan wala aajo wu ñaan wallahi ñun ñëpp aajo woon nañ ñaan amul ci ñun ku toog fi lu du aajo wa nga ñaan ci xoole yàlla lu mbox su ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale maa ya aba bikum rabbi law laa doo awukum te yàlla ne ne ñii réy réyul duñ ma ñaan safara lañ jëm inna allazina yastakbiruna an ibadati lu mu wax sayadxuluna jahannama daaxirin ñii réy réylu ba duñ ma ñaan yàlla ne na safara laa leen jëmee te addua huwa al ibada addua muqul ibada xanaa sax soo mënul dara bopp yow mënoo jënd téere mënoo jënd cassette mënoo bind leet mënoo ziyaare ji nit ñi nga ñaanal leen nga ñaanal julit yi nekk ci terrain bi di xee ngir islam am ndam Cheikh Ousama Cheikh Ousama bu amee ndam kan mooy am ndam dama leen di laaj ah waa Irak bu ñu amee ndam kan mooy am ndam waa Palestine bu ñu amee ndam ñan ñooy am ndam Afghanistan bu ñu amee ndam ñan ñooy am ndam Tchétchénie bu ñu amee ndam ñan ñooy am ndam Kashmir bu ñu amee ndam ñan ñooy am ndam jullit yi ñooy am ndam kon jullit yooyu ndax duñu fàttaliku seen mbokk yooyu di leen ñaanal yàlla ci seen i waxtu yu juróom ci seen genn bu ñuy dog ci seen i naafule guddi ci waxtu wu nekk sa xel di nekk ci ñoom nga leen di ñaanal xanaa boog mun nañ ñaan wala mënuñuy sax ñaan waaye ñun ñoo nay waay waaye ñun ñoo ngott waay waaye ñun ñoo ngott ñaan sax yéene wuñ ko suñuy mbokk jullit mbokk yi su fekkee loolu lépp mënunu ko da ngay gis tey ndeysaan l'islam lu mu tuma rankee alquran ni mu tuma rankee li yéeme mooy da ngay dem ci dëkk kaw yi ci lu tàmbalee mbuur yoonu zoual bi dugg ci biir nga dem fekk catholique yi fekk benn kër paa bi am fukki doom ñu ne ko jox ñu ñett ñi ñu yor ko mu jël jox leen ah ki juroom ñaari doom la am ñu ne ko jox ñu ñaar yi di leen jàngal di leen jox dund te góor googu yenn saa ñu di ko saako sunguf meew saako ceeb saako sukar waaw julit ni mënuñu loolu ah julit ni mënuñu yow nga gis benn julit bu sonn am njaboot yow yàlla mëne la la nga ñëw ci moom ne ko jox ma sa ñaari doom yi ma yóbbu leen daara alquran di leen fayal ñu jàng xale boobu nga jaamu ci moom yàlla nga def ko kenn rek kenn fi mu nekk ni kenn ku nekk ci ñun fii waroon naa mën a jël benn xale benn xale nga gis sa benn dëkkandoo nga yaayam bëgg mu jàng mënu ko nga ni yaayam jox ma kii ma yor ko man la njàngam njàngam maa ko yor jox ma nga jaamu ci moom yàlla yow mal qiyam pour yàlla fay la loolu mënu ko mën nañ ko kay mais dañ ko dul jéem suñu yoon nekk ci dañu ngay dégg Sénégal ñu ne xale yi dañuy yelwaan xale bu ñu yelwaan nu ñu def te xale yi lañ yeb waaye fii ñi ci yelwaan xale yi ci gën a tuuti fii yenn borom ab yooyu sax dañuy yelwaan ndax dañuy dem di ñaari ndimba yelwaan bu service la rek ndax yelwaan boo xam da ngaa costume karwaat yor saako diplomate ñëw naan Sénégal dara amu fa njéeréer yi lekk nañ lépp dama mu génn di bëli ba loolu du yelwaan loolu du yelwaan yelwaan la moo ki taxaw fii ci Fourous bi naan sa ngir yàlla moo yëpp benn la ku nekk loo yóbbu sa kër nga bëgg xale yi ñoom dañoo sollu tilim dong sollu ñu daal bee nag yelwaan bu service la ah kon nan ragal yàlla nan ragal yàlla nañu dellu siwaat sunu diine nañu organiser ay cours alquran jàng alquran ay atteem jàng alquran njànga leen ñu mën a jàng alquran leet alquran jàng ko leet dafa yomb alhamdulilahi rabbil alamin arrahman yooyu loolu dafa simple dafa yomb loolu dafa yomb mbokk yi dafa yomb di 18 rek di jooy dafa jot mu doy doy na yooyu doy na dañu bëgg léegi ñu jëfe waaw loolu lañ bëgg mu dëgg mu nekk ci xol yi ñu koy def loolu moo jot alquran wa ta'zimu man anzala alquran ñu dund alquran màggal ki wàcc alquran saaba yi lu taxoon ñu raw ñu alquran rek alquran dong moo taxoon ñu raw ñu ñoom dañoo am ngëm yàlla di xaar aaya yi wàcc ñu jëfe ñun nag aaya yaa ngi ni kaamil baa ngi ni mat sunu kanam dëgg la la ñuy xaar iman iman nag du fekk si nit iman du fekk si nit yow yaay fekk iman iman boobu gi am iman da nga koy fekki gars yi dañoo fekk iman ñoom ñëpp dañ ko fekki kenn toogu sa kër rek iman fekk la fa dañ koo fekki sol seeni dàll gëstu ba am iman affaire bi metti ñu nangu dékku iman bi ba iman bi sax ci ñoom aaye yi wàcc moo tax aaye bi wàccee day yomb aaye bu mu wàccee rek gars dañoo exécuté moo tax xaalit su ñaari équipe yi jàkkaarloo woon su yëf suñu xuusoon fas yi puus fas yi puus fas yi ba jàkkaarloog yëfeer yi xaalit nekk amir day yuuxu da naan yëfeer yi ataytu kam bi qawmin yuhibuna al mawt kama yuhibuna al xayaat am ngeen problème de gars yi sama ginnaaw dee lañ gën a gëm ak dund dee lañ gën a gëm ak dund moo tax jullit yi kenn mënu woon xeex ak ñoom démb te xoolal yàlla li mu wax da nga koy jàng léegi nga taxaw di seetaan banu israël ak falastine nga gis aaya yi jóg laa yuqaatilunakum illa fi quran aw min wara i judru da ngay gis yahudi ñu nekk ci seen i blende blende char combat blende ba pare yor ay rafale automatique yu am ay fusi lëngër ba pare di nëbët waa falastine xale yi raw yi yor ay xeer nga gis ku yor blende ba pare di nëbët la muy nëbët xeer kooku su yoroon arme bi nga yor fu mu jëm foo jëm waa falastine dong laa wax bu ñu yoroon matériel yi waa sénégal yor arme yi waa sénégal yor fii ak 5 heures kon kenn nettaleetuwul affaire bi malheureusement dañ ko yor ba pare julli di toog di leen seetaan julli du ragal de sahaaba bi dafa xeex ñu rey ko mu dekk ci kanamu yàlla yàlla ne ko waxal loo bëgg ma defal la mu ne nga delloo ma àdduna ma xeexaat ñu rayaat ma yàlla ne ko déedéet innakum ilayha la ta'uduun wax naa ko ba pare aduna ku fa génn dootoo dellu. Mu ne yàlla man nag loolu laa bëgg delloo ma rek ma xeex ñu rayaat ma ma ñëw laa nga delloo ma ma xeex ñu rayaat ma ma dellu siwaat nga delloo ma loolu rek laa bëgg soo ko mënul bàyyi wa fi yàlla ne ko mën naa ko sax waaye dama kaa wax ba pare innakum ilayha la ta'uduun ku fa génn doo fa delluwaat kon jubluwaay du benn ñu lan mooy suñu jubluwaay dund gu dul jeex ah sa kër gi nga yor aar nga ko ba ndox bu ñëwee bàyyi ko fi safara bu ñëwee bàyyi ko fi ci jamonoy tàngaay préparé nga yëre tàngaay ci jamonoy seddaay préparé nga yëre seddaay néeg bi dañ ko climatisé ah ventilateur yaa ngi upp lu nekk nga préparé ko armoire xoolal lal rek lal lal da ngay gis koo xam ne non temps yi duubul lii laa bëgg duubul lii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un temps yi duubul la dama bëgg mat la duubul mat la drabu 80,000 drabu 100,000 te darab yi rafet yëpp góor ñi duñ ci tëdd kër goo dem la gën a cher ci néeg bi bu dee lal bi la darab bi du ci tëdd craaf yu rafet yi du ci naan kaas yu rafet yi du ci naan jigéen ñaa ngi nii góor ñaa ngi nii am na ay kaas yu nekk seen kër du ngeen ci naan mukk lu dul ngeen am gan am na darab boo xam ne doo ci toog mukk lu dul ngeen te jot mbaa ceeb mbaa tabaski mbaa koorite te boo ci bëggee tëdd ñu ne la gis nga bul fraasel darab bi ah ah wala voilà alquran wa hubbu man jaa bilquran ñu jëm dund alquran ak bëgg ci indi alquran kan moo indi alquran sayyiduna muhammad moom mbokk yi annabiyu awla bil mu'minin min anfusihim yonente bi moo ñu war a gënoon suñu bopp omar dafa toog ci kanama yonente bi ne yonente bi ginnaaw sama bopp day yaa ma gënal ñëpp yonente bi ne ko gëmu koo yàlla maa la war a gënal sa bopp mu ne wallahi à part de tey yaa ma gënal ñëpp yaa ma gënal sax sama bopp laa yumin ahadukum xata ahabu ilayhi min waladihi wa walidihi wa nnaas ajmain yonente bi moo ñu war a gënal suñu bopp waaye Sénégal da ngay dajeeg jigéen ne ko yonente bi nee na nga fekk mu meesu wala mu gréfaasu gréfaasu bees tàq lettoo 10 paquet waaye loolu lépp mu ne la man fukki paquet paquet lu muy jar mu ne la 2,000 fukki paquet yi ñaata la 20,000 kooku bu ko jëndoon sukar sarax ko miskin bi wala mu jënd ko ceeb wala mu jënd ko guro wala mu jënd ko diwlin ñaata tiyaaba lay am loolu yëpp defu ko nga dañe ngoon nga ne ko xanaa yëgoo ne li nga def yonente bi daf ko araamal mu ne la fu mu ko wax nga ne ko yonente bi nee na laana allahu alwaasila wal mustawsila mu ne la safu la sama benn xarit bu ma jàpp man li ma jàpp mooy moom du fen sama xarit boobu damaa jàpp ne moom du fen daf ma woo dafa doon dégg fii muy dem Italie yàlla def mu tag Maroc yàgg fa defa 3 ans benn bis mu woo ma téléphone mu ne dafa am xabaar bu garaaw bu ma la bugg a nettali bu xew fii Maroc sama kanam ma ne ko lan la mu ne ma dafa am fii benn xale bu jigéen bu sol col bu bon dugg ci benn kaar mu fekk fa benn waaju baax mu toog ci wetam waaji ne ko waaw yow soxna si noo tudd mu ne ko Fatima mu ne waaw Fatima di nga Fatima war na sol lii yow xanaa du julin nga xool lu bon li nga sol commencé di ko waar ndaw si daal di ubbi saakam génne portable bi ne ko li ma sol daf la naqari mu ne waaw mu ne ko woowal yàlla nga wax ko woowal yàlla nga wax rek waa ji daal di yuux ci kaar bi daal ne laa ilaha illallah ndaw si daal di daanu dee kaar bi taxaw waa ji wàcc dem yoonam ñëpp waalu waa jaa ngay dem ndaw saa ngi tëdd ci biir xoolaat rek nga def lu bon ñu ne la lii nga ni bu la naqaree wool yàlla inna lil loolu am na fii di ah loolu fii la ëppee da ngay gis kee nga koy wax dara mu ne ah li ma def doon a nett nga mu ne towal xeer bu dee yàlla towal ay xeer si dégg la loolu du jaadu. Mbokk yi, ma ni lu ñu yambare yambare war a mën a liggéeyal diine xanaa lu ñu deedee bu fekkee li mu doon wax sànq mënuñu ko bokk. Alwalaa'u lil quran wa ahlil quran, nañu farak al quran sax nag. Julit day far, far julit dafa am fu mu war a far. Olof yi nee nañ dompar sax kaata sax ci sot la bokk. Xoolal américain yi di xeex ak Irak, nga gis ku faral américain yi. Ba pare naan Irak lan la ñu jëriñ ñun, Irak lu ñu may doo yi fi am américain yi ñoo ñu ko indil. Teg ban sénégalais ngeen gis mu tukki dem Irak? Kuy tukki fii Amérique, Amérique nga bëgg a dem quoi, oui Yous ba nga bëgg a dem. Du loolu ngeen di dégg ñuy wax. La xawla wala quwwata illa billah. Ay julit ak ay yéeféer di xeex, ngay faral yéeféer yi. Ah xanaa jànguñu alwala wal bara. La yattaxisu al mu'miniina al kafirina awliya min duni al mu'minin. La tajid qawman yu'minuna billah wal yawmi al akhir yuwadduna man hada Allah wa rasul walaw kana aba'uhum aw abna'uhum aw asiratuhum aw ikhwanuhum. Yàlla neena doo fekk mukk ku gëm yàlla muy faral bandi, muy faral ku gëmul yàlla, donte bàyyam la. Abu Ubayda Amir ibn al Jarrah du moo rey papaam bi su Badr. Papaam la dagg bopp bi bisu Badr. Ñëpp ne def na lu bon, rey na bàyyam. Yàlla ne moo nekk ci dëgg parce que bàyyam yëfeer la. Sa papa ak sa yaay, sa famille, sa waa kër, sa waa dëkk, ñoom ñëpp bu ñu nekkee ay yëfeer, tànn seytaan, yow nga tànn yàlla, yaa ngi ñoom dañ ngeen sorante ngeen. Lan la Ibrahima waxoon ay mbokkam? Wa bada baynana wa baynakum al adawat wal baghda abadan hatta tu'minu billahi wahda. Man ak yéen guerre rek mooy nekk sunu diggante, lu dul ngeen gëm yàlla. Loolu jot na borom kër gu nekk nga wax ko sa waa kër. Man ak yow guerre rek ba nga firi sa meesi, maa ak yow guerre rek ba nga ñuul, maa ak yow guerre rek booba ngay julli waxtu yu juróom. Ah guerre jot na de, ku guerreul fi di nga guerre fële. Bis bu la yàlla taxawalee ci sa kanam kanamam ne la dama laa mayoon ay doom, ma ne la na nga ci taxaw, waxoon naa la qu anfusakum wa ahlikum naaran, doom yi foo jaar ak ñoom. Kon waral taxaw fii balaa suba ngay taxaw fële. Ku taxawul fii di nga taxaw fële, c' est sûr. Mbokk yi xanaal ak su fekkee yii passé yëpp mënuñu ko, bii di ñëw mën nañ ko. Musaadatul amirina bil ma'ruf wa nahina anil munkar, ñu dimbali bopp. Ñii digle lu baax di tere lu bon, ñu dimbali leen. Waaye ñun sax duñ ko def. Bala nga doon xam léegi-léegi ñu ne lu waaye man ci baas bi ñu ko doon def nañ leen dimbali. Fanweer mooy teew fii, fanweer yee gis ku dugal loxam ci poosam xol bi naan ko rombal biye yi, rombal biye yi. Waaw biye yi féete nañ boor, mu ne tegal yu weex yi côté. Waaw yaakaar naa bu xonk ngi nii. Waaw waaw boobu xonk la parce que amul ñaas ñaas génne ko. Mu ne nii te da koy xoolaat, mu ne nii muy ñaar dërëm, mu ne joxel fi sabilillah. Wala te bu doon ndaw rabin wala simb mbaa xumbal, ñu ñëw ne lettre bi ñëw la ko indil te tudde la ko nag di ko xeeb. Nga ne xam naa duma mën a teew mais incha allah dinaa teewal ndeysaan parce que cheytaane moo woote. Cheytaan moo woote foofu fokk nga joxe ndeysaan. Mbokk yi kon tomb bu mujj bu ñuy jeexalee te ñun ñëpp ñu mën ko mooy ñuy ziare ji sunuy moroom yi jeune di waxtaan ak ñoom, di delloo si seen xel, di leen yëgal ne programme bi ñu leen tëral programme bu leen di yóbbu safara la, waaye du programme bu leen di yóbbu aljana. état yi état bi programme yi ñu tëral ndaw yi góor yeeg jigéen ak mag ñi sax du programme bu dëppoo ak programme yàlla, programme tubaab bi la. Te tubaab bi lim bëgg mooy kàddu yàlla fay, tubaab bi lu mu bëgg mooy kàddu Seydina Mohamed alayhi salaatu salaam fii te suuf, tubaab bi lu mu bëgg mooy bu kenn julleeti, bu kenn ñëpp xëy Sénégal bu kenn julli. loolu mooy seen yéene. Ñun nag ñu war a nekk am conscience yëg na diine ji ñun ñoo ko war a liggéeyal. Yàlla du wàcce ay malaaka jóg kaw asamaan ñuy tabax ay jàkk di tabax ay daara alquran di woote abadan su ko bëggoon mën na ko su ne kun faye kun waaye du ko def. Yéen yéene fi nekk yéen la yàlla def ay xalifaam inni jaailuka fil ard xalifa kon ñun ñii liggéey boobu sunu kaw la aju ndax yonent bi keroog ba muy dem da ne woon fal yu balligh shahidu minkum alghaib yéen ñi fekke tey jox leen mbir mi ñëwagul. Kon lii moo doon waxtaan bi su amee ay njuumte maa ngi ciy jégalu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla def si ñun dig ak topp aqulu ma tasmahun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wa yaghfir allahu abdan qala allahumma amin. Bilalamin mbokk yi ñun ñoo déggandoo conférence bi def naa ñun ñëpp li taxoon ñu teew fi dégg nañu xam nañu bu baax a baax ni ñu bëggee woon tem bi amee nañu ko noonu. Conférencier bi yàlla defal na ko tawfiq ba mu jàllalee mbir mi ni mu ko war a jàllalee ba mu leer ci bopp ñëpp. Ñu ngi ñaan yàlla si koor gi ñu nekk yal nañu ko yàlla fayal yàlla guddal fanam ci liggéey bi rek yàlla may ko sabaat. Yaakaar naa bu la nit defalee lu baax munoo ko fayee lu ëpp ñaanal ko lu baax te ñun ñëpp defal nañu lu baax. Ñu ngi ñaan yàlla yan yàlla saxal la ci yoon wii may la sabaat ba keroog ngay dajeeg sa borom mu gërëm la. Kon mbokki jullit yi tem bi def naa leer na nañ ni mu ko traité matele na commencé ko ci yonent yi yëg nañu seen responsabilité ci diine ji ñoom ñëpp ku nekk la la war def nga ko commencé ko ci yonent yu njëkk ya ba ci ki mujj mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Loolu doyul mu jox ñu ay exemple ci sahaba yi seen liggéey ak ni ñu amee woon souci kindi nit ñi woo leen ci diine l'islam. Mu jox ñu ay exemple ba ci mbindee fi yàlla yi nga xam ne duñu ay nit ci ay picc ci ay jargoñ ñoo ñëpp dañu participé ci liggéeyal diine ji. Mu won ñu tamit ci exemple yi muy joxe situation bi jullit yi toll tey ni jullit yi réeree seen situation mbokk jullit yi ak ni ñu sàgganee ci diine ji yooyu yëpp abordé na ko. Bu ñu doon tënk daal dañuy wax ne tem bi leer na nañ. Loolu doyul wax nañu domaine yi nga xam ne ci lañu mën a liggéeyal diine bàyyiwul benn côté. Xam naa buñ ko doon jéem a tënk dañuy wax ne rek daf ñu wan ne dañu war a liggéeyal diine bi sumuliyatihi waaw ci globalité de l'islam. Loolu la wax ne ku nekk mën nga cee liggéey. Am na ñoo xam ne liggéeyal diine ñu ngi ko mën sur le plan politique ñooñu faw ñu def politique l'islam jarul ñu koy daw parce que ci diine ji ci la bokk. Yonent yàlla Mohammed yonent la woon mais chef de l'état la woon aussi. Yonent yàlla Daouda yonent la woon mais kilifa nguur la woon ba tey. Yonent yàlla Suleyman kazalik. Kon yonent yooyu liggéeyal nañ diine sur le plan politique. Am yoo xam ne sur le plan social lañu mën a liggéey. Am ñoo xam ne sur le plan économique. Am ñoo xam ne sur le plan culture. Ku nekk xam nga li nga man te loolu nga man loolu l'islam soxla na ko. Dindi na aussi lay bo xamanteni dinay galankor ñu bari moy man duma liggéey ci diiné parce que setuma ngay def ben bakkar né li mo tax man duma def ci diiné parce que dama wara set ba paré damay tuk cigarette masalan wala damay déglu musique kon waruma dem ci conférence lolu pexé sheytane la sunu serigne daf ñuy netti ne bimu yegene dafa wara liggéey ci diiné yeug responsabilité dafa dem ci ben mouvement islamique bëgg ci adhérer mu wax ki jité mouvement ba ne ko deug yalla amna yene liggéey ci diiné ji mais man dal dama bëri bakkar dama setuma dal nit ku tilim la ke jité mbolo ma ne ko ñi melni yow yena tax mouvement bi jokk ñi melni yeen yena tax l'islam jokk l'islam day fekke ñi tak mu setal len raxas len ba mu set delo len sen borom kon ñooñu nga xamne dañuy tux wala ñi yor benen melokan bo xamne l'islam bugguko ñu ngi len di talal lox ñu ngi len di talal loxo xamne sen walu mu ngi len di xaar ci liggey bi doyna misar rek aba mihjan bob mu tuddu aba mihjan kuy nan sangara yonenti bi door la abubakar door la omar door la osman door la lol yeb teewul ngay nan sangara mais bu jihad joté rek day melni adnam dafa tukki parce que lolou moy fele moy côté faiblesse am fele moy côté positif am c'est à dire li nga am ci lu positif liggéeyu l'islam bi daf ko soxla tay kon ndaw ñi nañu ñew lim wax ni liggéey bi borom sikim yu gudd yi momu ñuko borom tubo yu gatt yi momu ñuko lolou deug la lolou sunna la ñu ngi encourager képp ko xamné man nga yar sa sikim nga def ko ku mëna soltu way bu gatt def ko ci diiné ji la bok mais kuko mënul tamit ta man lenen diiné ji soxla na la parce que sunna tawfiq la rek ki da ci man 5% ki man ci 10% ki man ci 20% ku nek ak lila ci yalla xéewal lolo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone al khayru fiyya mbolam xéti yiw yalla dajale nako ci man mais nak lolou man rek mako am motax mu meuna nek exemple ci nit ñi parce que lo waxu doko jot wa fi ummati legi nak buma fi joge xéet yi dañ ko tass ci sama xéet manam yiw wi dañ ko tass ci sama xéet ku nek amna lo ci yor legi buñu bolé yoyu dajalo ki 5% ki 10% ki 1% ki 20% ki 30% limu am ci sunna yonenti bi lolou moy jëmmal xéet wi deug deug motax complémentarité mënul ñakk ci liggéeyu diiné ji tay kon imam sayyid yalna yalla fayla lér na trop li ci dess kagn moy ñun buñ fi joggé ñu jublu ci daawa bi jublu ci wo nit ñi dafa am sama ben xarit bu nek France mune dafa am ben mbir bu yéme bu len fa dal ben khalilu tubab dafa dem ci jakk yi rek fekk fu julli di julli mu yor welom di dawal nonu gis julli di julli mu ñew ne len ça c'est quoi gaay nako wa kay mu ñew mu tok di len xol di len xol di len xolom yag mu ne mu gis gaay yi japp mu ne est ce que mën na dem japp ñu ne ko ñewal bien sûr ñu ñew jangal ko mu japp mu ñew and ak gaay yi julli bim julle ba pare rek manam julli takusan la fa tombe julli seulmal rek jël welo bi daw di dawal ba fekk papam fam tok nako kay papa ji nako lall munuko kay insiste ñu ñew muy and ak papa ji mu and ak papa ji ba ci jakk ji munuko demal japp fele mu wan ko niñ koy defé mu japp mu ñew munuko fe comme moi il faut faire comme ça Allahu akbar papa ji kabar sa mu julli rakka bi ba sujjot papa ji neena fam seug di sujjotal yalla fi la rongo ñi touru xamul sax lu koy joy lo lan la wa mom fam sujjete fi la yegne mom yegna lu musul yeg ci dundam lolu moy l'islam xale ba na la toubé toubal bayam toubal yayam te toubab la lolu xana lolu mom la tufay lu def dem na legi dugg na ci diine ji wona bayam mu ñew mu duggal ko ci ñun loolu lañu bëgg ndaw ñi def loolu lañu bëgg julli di def ñu delu ci suñu diine li ñu am ñu fexé ñeneen ñi am ko ñun amuñu benn sikki sakane suñu texé adina ak al-akhira ci fenn rek la nek moy ci yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rew bu tardé ba légui sénégal mënul avancer c'est parce que dañuy woti ne bëgg nañu yoonenti bi te mbëgël gi dëggul ci ñom bu dëgg won rek ñu avancer crise yi ñu am yépp trahir le prophète sallallahu alayhi wasallam moñu ko andil wa dañ ko trahir duñu avancer nak fek delu wuñu besslat suñu colère ak mom bi alternance amé ak légui dégg ngeen fi déclaration Mustapha Niass dégg ngeen fi déclaration Madior dégg ngeen fi déclaration Idrissa dégg ngeen fi déclaration Macky Sall est-ce que dégg ngeen ci benn déclaration ñu né nañ yitéwo diiné Yalla ci ah dégg ngeen ko est-ce que dañ nañ fa tuddu Seydina Muhammad ñafay jang ay sax politique tax ñukoy tuddu and ak lool yeb ñu ni rew mi dina avancer dañi nax suñu bop c'est pas possible man lam ya'udda muhammadan fi 'ilmihi fal 'ilmu fihi khasaratun wa malam lo am xam xam lolou cheikh tidiane si hafizahu allah moko wey lo am xam xam ta xam xam bi delu wulo ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xam xam bobu perte la te dañ lay yedd eulek kon dañu delu ci yonenti bi sur le plan politique delu ci sunu yonenti bi sur le plan économique delu ci yonenti bi sur tous les plans buñu ko defé texé adina buñu ko defé texé al-akhira wax deug yalla ñu ngi ñaan yalla suñu borom ndaw yi nga xamné ñoy fidiyatul kahf ñi organiser liguey bu melni li yalla na nek lu leen di gëna yeglo sen responsabilité yalla gën leen saxal ci yoon wi ñun buñu gisé kuy def lu bax légui dootu ñu ko wax sax jërëjëf dañ koy ñaanal yalla rek parce que mo gëna woor su ko defé ndaw yi l'islam bi